ki bir yar olmuş sana. Aşkın zehr olmuş bana. Sevdan cehennem, kalbin mesken oldu ama. Ömrüm deme ona. Yandım, yandım, yandım Allah'ım. Beni sana küstüren kader. Bir yar olmuş sana, aşkın zehr olmuş bana. Sevdan cehennem, kalbin mesken oldu ama.